Świadomie kupować produkty spożywcze, które powstały na bazie krajowych surowców? Czy jest dla Ciebie ważne, skąd pochodzą składniki i gdzie powstał dany produkt? Jeśli tak, to podczas codziennych zakupów patrz uważnie na informacje zawarte na opakowaniach i etykietach. Biało-czerwone oznaczenie produkt polski to gwarancja, że produkt pochodzi z Polski i do jego wytworzenia użyto dostępnych polskich surowców. Znasz pochodzenie produktów? Kupujesz świadomie. Produkt polski. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 maja, minęła 20. Anna Kowalik-Brankat i zapraszam na serwis. W Torynie za pół godziny polski finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Jest tam nasz reporter. Ukraińskie Ministerstwo Obrony ogłosiło, że samoloty F-16 pojawią się na ukraińskim niebie już jesienią tego roku. Tablicę upamiętniającą 80. rocznicę tragedii wołyńskiej odsłonięto w lubuskiej Skwierzynie. Za blisko pół godziny siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle i Jastrzębskiego Węgla rozpoczną mecz, którego stawką będzie Puchar Ligi Mistrzów. Polskie ekipy o trofeum zagrają w Turynie. Na miejscu jest wysłannik Trójki Mateusz Warianka. Mateuszu, jakie nastroje panują w Turynie przed tym? Starcie bojowe, a trybuny są rozgrzane z emocji, bo przed momentem zakończył się finał Ligi Mistrzów Kobiet, w którym Wakif Bank Stambuł pokonał inną drużynę z tego miasta, Czacibasi, 3-1. Ten mecz oglądali także polscy fani, którzy teraz na najważniejsze wydarzenie tego wieczoru, czyli finał mężczyzn Zaksa kontra Jastrzębski. Obie ekipy niedawno mierzyły się w finale play-off o Mistrzostwo Polski. Głównym było Jastrzębie, które wygrywało 3-krotnie. Prezes Zaksy Piotr Szpaczek teraz liczy na udany rewanż. My jesteśmy po raz trzeci w tym miejscu, to znaczy może nie w Turynie, ale w finale Ligi Mistrzów, także ogromnie się cieszymy, że możemy znowu zawalczyć o to trofeum. Marzymy o tym, żeby to wygrać, marzymy o tym, żeby się odegrać za Mistrzostwo Polski, także wierzymy w to, że zagramy bardzo dobry mecz i to tym razem wyjdziemy zwycięsko. Obie ekipy na pewno będą mogły liczyć na wsparcie kibiców, mimo tego finał rozgrywany jest daleko w Turynie, to na trybunach są setki, a być może nawet tysiące kibiców z Polski. Z Turynu Mateusz Warianka. Dalsze relacje w kolejnych serwisach. Po tym jak Stany Zjednoczone zapowiedziały szkolenie ukraińskich pilotów na amerykańskich samolotach F-16, a ich sojusznicy przyznali, że planują dostarczyć Ukrainie tego typu myśliwce, ukraińskie Ministerstwo Obrony ogłosiło dziś, że maszyny pojawią się na ukraińskim niebie już jesienią tego roku. O samolotach F-16 na szczycie G7 w Hiroshimie prezydent Wołodymyr Zełenski rozmawiał m.in. z premierem Wielkiej Brytanii i prezydentem Francji. Do portu marynarki wojennej w Gdyni zawinął włoski niszczyciel rakietowy Caio Duilio. Okręt ma silne uzbrojenie przeciwlotnicze i przeciwrakietowe, które ma wzmocnić obronę polskiego wybrzeża oraz ochronę polskiej infrastruktury krytycznej. O wpłynięciu jednostki do portu marynarki wojennej w Gdyni poinformował w sobotę na Twitterze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Jak napisał, do Polski przybył włoski sojuszniczy niszczyciel rakietowy z silnym uzbrojeniem przeciwlotniczym i przeciwrakietowym, który wzmocni obronę polskiego wybrzeża i ochronę infrastruktury krytycznej Rzeczpospolitej. Jednostki nie można oglądać z zewnątrz, choć można zobaczyć ją na zdjęciach. Ma ona 153 metry długości i ponad 20 metrów szerokości. Wyposażona jest w 48 pionowych wyrzutni pod pociski przeciwlotnicze, które mogą zwalczać wrogie cele w odległości 30 i 120 km. Oprócz tego okręt posiada 8 wyrzutni pocisków przeciwokrętowych Automat, wyposażony jest w armaty 25 i 76 mm, a także wyrzutnie torped. Na wodzie może osiągać prędkość 29 węzłów, czyli ponad 50 km na godzinę. Posiada lądowisko i hangar dla śmigłowca. Załoga liczy 230 osób. Relacjonował Bartosz Stracewski. Minister do spraw Unii Europejskiej Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że na poziomie negocjacji europejskich Polska wypracowała stanowisko, które pozwoli na wypłatę pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Polityk mówił o tym w Poznaniu podczas spotkania zorganizowanego w ramach cyklu programowy UL Prawa i Sprawiedliwości. Ten temat jest tematem z punktu widzenia uzgodnień europejskich, można powiedzieć, zakończonym, bo uzgodnienie zostało przygotowane, wynegocjowane i zaakceptowane przez obydwie strony. I tym uzgodnieniem jest projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, który wypełnia ostatni kamień milowy z zakresu wymiaru sprawiedliwości. Minister ma nadzieję, że polityczne decyzje, które zapadną w Polsce, pozwolą na odblokowanie pieniędzy z KPO. W lubuskiej Skwierzynie odsłonięto tablicę upamiętniającą 80. rocznicę tragedii wołyńskiej. W wydarzeniu wzięli udział

Dobry wieczór Państwu, 13 minut po godzinie 20. Zapraszamy serdecznie, najbliższe 4 godziny do północy spędzimy razem. Zapraszamy na Departament Rytmu. No, postaramy się zagrać tak, żeby wprowadzić Państwa w odpowiedni nastrój imprezowy, ale dzisiaj połączymy emocje muzyczne z emocjami sportowymi, bo w Turynie dziś finał siatkarskiej Ligi Mistrzów w piłkę siatkową mężczyzn i to w finale grają dwa polskie kluby. Mamy tam na miejscu naszego wysłannika, będziemy się z nim łączyć i zdawać Państwu relacje z tego, co dzieje się tam na siatkarskim parkiecie. W związku z tym serdecznie zapraszamy. Dzisiaj rozgrywającym jest Michał Jakubik, w środkowym bloku Bartosz Bielecki i libero ja, Tomasz Miara. Zapraszamy. Dzień dobry. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdyby tak zapomnieć o za... zasadach, co trzymają w klatce nas. Gdyby tak jak stereo usłyszeć głos, co ciągle woła. Znowu ktoś woła SOS, ty z autopsji znasz to lecz. Po co nam zawahania stan, potrzebujemy zmian. Życie może być jak Luna Park, miej odwagę by nacisnąć start. Życie może być jak niezły film, celebruj każdą z chwil. Nawet sekundy dłużej, nie wahaj się. Dlatego lepiej oddech weź. Wszystko możemy przejść. Dosyć już tych awantur masz. Zadbaj lepiej o swój anturaż. Po co ciągle patrzeć chcesz? Po swoje musisz biec. Ani sekundy dłużej. Nie wahaj się. Jest Departament Rytmu w programie trzecim. Do północy gramy dla was, w, drodzy państwo, w no, takim imprezowym nastroju, jednocześnie zerkając w stronę Turynu, gdzie już za kilka minut rozpocznie się finał Ligi Mistrzów Siatkarskich, gdzie grają dwa polskie kluby, więc zdecydowanie jesteśmy potęgą. Będziemy łączyć się z Mateuszem Warianką, który jest tam na miejscu i będzie zdawał nam relację z tego, co dzieje się tam na siatkarskim parkiecie. W związku z tym my dzisiaj do państwa mamy takie oto pytanie. Jak to się stało, że nie zostali państwo siatkarzami? Jak to się stało, że nie zostałem siatkarzem, siatkarką? Co poszło nie tak? 2-2 i 7 trójek, czekamy na państwa wytłumaczenia w tej sprawie. W tym tygodniu dwie rocznice związane z Janet Jackson. Po pierwsze urodziny, a po drugie rocznica wydania jej płyty, z której pochodzi nagranie That's the way love goes. Like a moth to a flame burned by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes. Like a moth to a flame burned by the fire. Program trzeci i Departament Rytmu do północy. Właśnie za chwilę będą zaczynały się emocje siatkarskie. Finał Ligi Mistrzów. Dwa polskie kluby w tymże finale. No jak dodamy do tego, że nasza reprezentacja też całkiem nieźle sobie radzi, no to śmiało można powiedzieć, że jesteśmy potęgą w tej dyscyplinie sportu. A jednak nie każdy może zostać siatkarzem, nie każdy z tym siatkarzem został, więc pytanie dziś do Państwa, jak to się stało, że nie gramy w siatkówkę? Nie zostałem siatkarzem dlatego, że piękno sportu odkryłem dopiero po 40. to chyba trochę za późno. No może odrobinę. 2-2 i 7 trójek. Jak to się stało, że nie grają państwo w siatkówkę zawodowo? Proszę dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. Za nami 59. wydanie listy przebojów trójki, które przyniosło nowość. I to na miejscu 7. nowa piosenka Darii Zawiałow nosi tytuł Fifi Hollywood. Wiosna i bez, gdy płakałam. Piłam pink, pink gin w tle ocean śnił. Zostawiłeś mi niedokończony rytm, więc tańczyłam. Trudno tańczyć, gdy serce traci bit. Przekroczyłam 202, mijam szereg chudych pan. Fioletowy zachód miast nie kojarzą cię, ja chyba też. Zostawiłam ból wczoraj w Hollywood, zniknął jak cień, zniknął jak cień. Zanurzyłam ból i patrzyłam, jak topi się na dnie. Zostawiłam ból. Zdarzą się przed oczami już nowy sen, jak ten. Państwo Departamentu Rytmu w Trójce. No już za chwilę zaczną siatkarze grać wielki finał siatkarskiej Ligi Mistrzów, w którym to w finale dwa polskie kluby. Mateusz Warianka obserwuje to spotkanie na żywo. Mateusz, powiedz, jak do tego doszło, że w finale spotykają się dwa polskie kluby? To chyba jest po pierwsze wielki sukces, a po drugie to chyba nie jest taka codzienność, żeby dwa kluby z jednego państwa spotykały się w wielkim finale. Halo, czy my się słyszymy, Mateusz? Wydaje się, że to jest drugi albo trzeci taki przypadek, że spotykają się dwie drużyny z jednego kraju. Wcześniej drużyny włoskie między innymi się spotykały, a jeżeli chodzi o to, jak do tego doszło, po prostu żadna drużyna w Europie nie była w stanie pokonać polskiej ekipy, ani Jastrzębskiego Węgla, ani Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Musiały się spotkać obie ekipy dopiero w finale, żeby gdzieś przełknąć gorzką pigułkę, no i gdzieś pogodzić się z porażką, no bo dziś jednak któraś z tych dwóch ekip będzie musiała tak z daleka popatrzeć na ten piękny puchar Ligi Mistrzów i zejść z parkietu pokonana. Pierwsi będą zagrywać zawodnicy Jastrzębskiego Węgla. Za moment ten mecz się rozpocznie, ale tutaj jeszcze jeżeli chodzi o takie zakulisowe sprawy, bo wiemy, że Włochy ostatnio nie są zbyt przyjemnym miejscem z racji tego, że notorycznie pada deszcz od wielu, wielu dni. No i niestety tutaj też w Turynie nie jest za ciekawie. Zaczyna przemakać dach, kropi i pada na na sprzęt na razie dziennikarski. Mam nadzieję, że nie będzie też tutaj kapało na parkiet, bo to by mogło spowodować przerwanie spotkania, być może nawet odwołanie, ale to już taki jest najczarniejszy scenariusz. Na razie między innymi nam dziennikarzom przeszkadza i utrudnia pracę ten deszcz. Miejmy nadzieję, że to tylko takie. Sprawdźmy, kto tutaj jako pierwszy zdobędzie punkty. Jest mocny serwis, ale przyjmuje libero Zaksy Kędzierzyn-Koźle, atak środkiem i mamy już pierwszy punkt. Także jako pierwsi na prowadzenie wychodzą zawodnicy, przepraszam, Jastrzębskiego Węgla. 121 km na godzinę. Z taką kością została piłka zagrana przez siatkarza Zaksy. Baje, zdaje się, zdobywa punkty dla Jastrzębskiego. Także mamy otwarcie wyniku i zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Mateusz Warianka prosto z deszczowego Turynu. Będziemy się łączyć i zdawać Państwu relacje z tego, co dzieje się tam na siatkarskim parkiecie. To jest Departament Rytmu w Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dni płyną bez powodu, byle gdzie. Czas jak rzeka ucieka i już na wylot znasz każdy krok swój, każdy ruch, każdy ruch. Jednak gdy budzę się, znów siedzę w kinie, wiem już, że najlepsze wciąż. Kwadrans do godziny 21, który nie trwa finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Dwa polskie kluby w wielkim finale się spotkały. Najbliższa korespondencja naszego wysłannika do Turynu w serwisie trójkowym o godzinie 21. A my dzisiaj Państwa pytamy, w związku z tym, że ten temat siatkarski jakże nas interesujący, dlaczego Państwo nie zostali siatkarzami? Jak byłem bardzo młodym człowiekiem, dzieckiem w zasadzie jeszcze, to mój ojciec mi zawsze opowiadał o swoich sukcesach za młodu w lekkiej atletyce. I gdy jako dziecko zapytałem go, dlaczego nie został mistrzem świata, to on powiedział, bo poznałem twoją mamę. Jest szansa, że ja nie zostałem siatkarzem z tego samego powodu. Jest takie prawdopodobieństwo. 2-2 i 7 trójek. Jak to się stało, że nie zostali Państwo siatkarzami albo nie zostały Panie siatkarkami? Proszę dać nam znać. 2-2 i 7 trójek. To jest Departament Rytmu w Trójce. informacje sportowe, które toczą się w Turynie, gdzie trwa finał siatkarskiej Ligi Mistrzów, no nie mogą przesłonić nam faktu, że w tym tygodniu 75 lat skończył Felicjan Andrzejczak, który przed momentem w Departamencie Rytmu w Trójce śpiewał. Jak tam na parkiecie w Turynie wygląda sytuacja, a powoli kończy się pierwszy set, powiemy Państwu w serwisie Trójki o 21:00. Wtedy też połączymy się z naszym korespondentem. 75 lat skończył Felicjan Andrzejczak. W tym tygodniu też urodziny obchodził Marek Biliński, młodszy od niego o 5 lat. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów, potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. W niedzielę po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.